nasıl verem olmayım, biri bak yavrum biri bak, gezersin ellerine, dön biraz da bana bak, gezersin ellerine, dön biraz da bana bak. Düşmanlar ölmeyince dön biraz da bana bak, düşmanlar ölmeyince dön biraz da bana bak. Kaşların elli elli, beri bak yavrum beri bak, kaşların.